Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ці патаннеюць нарэшце шэнгенскія візы для беларусаў? Хто плануе выстаўляць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Што будзе з крэдытамі? Пра ўсё гэта мы будзем гаварыць на працягу гэтай паўгадзіны эфіру. Але спачатку да міжнароднай тэмы дня. У 1992 годзе Генеральная асамблея ААН абвясціла 17 кастрычніка міжнародным днём ліквідацыі галечы. Мэта гэтага дня падвысіць усведамленне неабходнасці барацьбы за ліквідацыю галечы і нястачы ва ўсіх краінах. Ці шмат бедных у Беларусі, ці існуе гэтая праблема ў краіне? С працягам тэмы Інна Студзінская. У беларускім заканадаўстве нарматыўных актах няма такога паняцця, як галеча, рыса беднасці, жабрацтва. Начальнік управлення комплексного аналізу і координації Міністерства праці і соціальної оборони Михаил Друзік каже: стараемся, вообще говоря, мы от такого термина, как бедность, уйти. В нормативной правовой базе проходит у нас, мы говорим об уровне малообеспеченности. Это тот критерий, который определяется бюджетом прожиточного минимума. 224 700 было, но вот сейчас будет переутверждение. 7,3% по итогам первого полугодия. Таким чином, згодна з офіційною статистикой, 7,3% насельніцтва относятся до малозабеспеченных. Экс-міністр праці, а зараз намеснік директора зарегістрованого у Вільні Незалежного інституту соціальної эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Саснов не згодны з тым, што ў Беларусі няма тэрмінаў галеча і рыса беднасці. Рыса беднасці ёсць, яна называецца мінімальны бюджэт пражытачнага мінімума. Па пытанню нецэпцыі апошняя, гэта было ў верасні. Тых, хто атрымлівае на душу ў сям'і до бюджэта пражытачнага мінімума, это значыць до 230 тысяч рублей или примерно 110 долараў. Аж 14,5%. Людзі самі сказалі так. Они отметили. Адрозніваецца гэта вельмі ад афіцыйнай статыстыкі. Там 7,3. Ну, афіцыйная статыстыка, як казалі калісьці, ёсць лож, ёсць гнусная лож, а ёсць статыстыка. Паводле дэкларацыі тысячагоддзя ААН, рыса галечы прыбытак меней за 1 даляр у дзень на чалавека. Але нядаўна Усесветны банк перагледзеў гэтыя нормы, кажа Віктар Радзівіноўскі, супрацоўнік дэпартаменту інфармацыі прадстаўніцтва ААН у Беларусі. Зараз гэта не 1 даляр, а 1 даляр 25 центов. Беларусь недрэнна выглядае паміж другіх краін СНД, напрыклад, каля 0,5%, якія маюць доходы менш, чым 1 даляр у дзень, 2% менш, чым 2 даляра ў дзень. Але ж у свеце это не вельмі добры выгляд. Галеча гэта не толькі нястача сродкаў. Сёння панятак галечы гэта абмежаванне магчымасцяў рэалізацыі патэнцыялу чалавека, выкліканае адсутнасцю працы, камфортнага жытла. Галеча гэта бяссілле перад знешнімі акалічнасцямі, адсутнасць голасу ў грамадскіх справах, адчуванне безабароннасці і страху, абмежаванне магчымасцяў удзельнічаць у дэмакратычных працэсах, зазначаецца ў матэрыялах прадстаўніцтва ААН у Беларусі. І я знаю, што на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску прадстаўнік ААН у Беларусі Антоніус Брук адзначыў, што ўзровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Аднак у Беларусі ёсць рызыка трапіць у катэгорыю бедных. Яна застаецца ў людзей, якія жывуць у аддаленых вясковых населеных пунктах і малых гарадах. У наступнай гадзіне эфіру мы прапануем вам рэпартаж з начлежнага дому ў Гародні. А зараз наша пытанне, колькі трэба зарабляць, каб не быць бедным, адказваюць жыхары Магілёва. Я затрудняюсь сказать при своей низкой заработной плате. Ну, я думаю, 2-3 миллиона для таких самых первоочередных таких необходимых мер для жизни. Ну, без роскоши. Сколько? Ну, как живут наши чиновники? Ездят на хороших иномарках, чекуют, дети их на хорошо устроены. А что, мы хуже чиновников, что ли? Какая зависть? Неравные условия народ поставлен по отношению к классу имущим. А чтобы нормально жить, я думаю, ну, 3 миллиона надо. $1000 не должно быть сегодня зарплата. Я всю жизнь работаю на две ставки. Я педагог. У меня никогда ни выходных не было. Мне через полтора месяца 60 лет. И я думал, что мне делать. Работать или остаться на эти 300-400 тысяч. Понимаете, это никакие, конечно, ворота. Я не ведаю. Главное, чтобы их заправлять и все. Тогда я буду считать себя бедным. Когда вы зарабатываете $50, это достаточно для жизни? Если есть еще человек, с которым живешь, который зарабатывает больше, тогда достаточно. 1,5 миллиона. Сейчас квартирный вопрос очень такой сложный. Сам собираюсь свою подругу попробую как-то зарегистрировать отношения, но жить с родителями я не могу. Чтобы квартиру снимать, то минимум надо долларов 200. Кроме этих денег надо покупать мебель. Опять же, прожиточный минимум у нас очень высокая планка. Такие отказы мы почули у Могилёва. Чаму пытанне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны з Расіяй актуалізавалася менавіта цяпер? Ці пагодзіцца Лукашэнка часткова страціць свае паўнамоцтвы галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды ваенна-палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін і палітык, падпалкоўнік запасу, кандыдат тэхнічных навук Мікола Статкевіч. Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 25 пасля чарговага выпуску навінаў. Роўна 4 гады таму, 17 кастрычніка 2004 году, адбыўся ініцыяваны Александрам Лукашэнкам рэферэндум. У выніку яго была скасаваная канстытуцыйная норма, згодна з якой адна і тая ж асоба магла кіраваць дзяржавай толькі 2 тэрміны запар. Дзякуючы гэтаму рэферэндуму Александр Лукашэнка можа цяпер балятавацца ў прэзідэнты колькі заўгодна разоў. З працягам тэмы Уладзімир Глот. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лебедзька лічыць, што новага прэзідэнта можна абраць ужо на бліжэйшых выбарах. Ён можа стаць і праз 3 гады, калі ў краіне будуць выбары. Вот гэта самая галоўная ўмова – падлік галасоў і выбары. І тады гэта абсалютна рэалістычны праект. Калі гэта будзе па той схеме, як і папярэднія, ці парламенцкая кампанія, ці прэзідэнцкая кампанія, ці рэферэндум, то можна чакаць яшчэ вельмі, вельмі доўга. Спадар Лябецька кажа, што змена ў выбарчы кодэкс і ў практыку яго ўжывання трэба дамагчыся цягам бліжэйшых 6 месяцаў. Менавіта гэта стане тэстам для беларускага кіраўніцтва. Калі гэта адбудзецца, то тады можна рыхтавацца да выбараў. І абавязкова патрэбна выпрацоўваць працэдуру, дзякуючы якой забяспечыць выхад на адзінага кандыдата і ствараць адзіную інфраструктуру. Калі ўсё застанецца без зменаў і ў нас не будзе выбараў, то актуалізацыя адзінага кандыдата становіцца на парадак меншай. Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергей Скрабец збіраецца вылучаць сваю кандыдатуру ў прэзідэнты. Але ён лічыць, што на выбар павінен ісці не адзін кандыдат да пазіцыі, а некалькі. Адзіны кандыдат ад апазіцыі, я лічу, ось як было з Мілінкевічам, гэта памылка. Калі выставляюць аднаго прэтэндэнта, то гэта не дае магчымасць з'яўляцца новым маладым палітыкам, і гэта не дае магчымасць партыям выдвигаць свои кандидатуры и другим громадским объединениям. У нас на наступных выборах могли бы удельничать и женщины, политики женщины, это и Ванина, и Протика, и это Людмила Петина, и так далее. И у нас есть шмат амбициозных молодых политиков, предпринимальники могли бы выдвинуть своего кандидата. Палітолог, доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш упэўнены, што на новых прэзідэнцкіх выбарах першым нумарам будзе ісці прадстаўнік уладаў. І калі не адбудзецца нечага надзвычайнага, то ім стане Александр Лукашэнка. А што тычыцца апазіцыі, то тут аналітык лічыць, лепш пашукаць новую асобу. Тут справа нават не ў асобе, хотя, конечно, она вялізную ролю адыграе. Справа, так бы мовіць, у сацыяльным складзе самой апазіцыі і у тым даверы, які яна на сённяшні дзень, на жаль, не вельмі высокі, мае з боку электарата. Вот у чым справа. Это галоўная умова. Ну, а, конечно, каб прыйшла новая постаць, маладая такая жвавая, з новымі ідэямі, з новым поглядам на склаўшуюся сітуацыю міжнародную і ўнутры краіны, то, конечно, было б цудоўна. Мяркуе палітолог Вячаслаў Оргіш. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка займае вышэйшую пасаду ў краіне 14 гадоў. У ліпені 1994 году ён афіцыйна заняў гэтую пасаду, пакляўшыся на канстытуцыі, у тэксце якой было запісана, што працягласць аднаго прэзідэнцкага тэрміну 5 гадоў і што адзін грамадзянін краіны не можа займаць гэтую пасаду больш за 2 тэрміны. Ну, а зараз пра будучыню аднаго з палітычных праектаў, які рэалізуе Александр Лукашэнка. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны і можа быць разгледжаны на бліжэйшым пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Пра гэта паведаміў Белта старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў. Каментар нашага аглядальніка Юрыя Дракахруста. Праца над праектам канстытуцыйнага акту пачалася адразу пасля падпісання саюзнай дамовы ў 99 годзе. 9 гадоў немалы тэрмін. Чаму ж гэтая праца завершылася менавіта зараз? Каб адказаць на гэтае пытанне больш упэўнена, варта было б азнаёміцца з дакументам. Але з каментару спадара Папова вынікае, што наўрад ці праект акту прадугледжвае надта істотны крок да палітычнай інтэграцыі, калі прадугледжвае наагул. Паводле яго, пры распрацоўцы былі розныя прапановы, у тым ліку аб стварэнні канфедэратыўнай дзяржавы, аб вядзенні пасады саюзнага прэзідэнта, але ўсе гэтыя пытанні вырашаюцца ў праекце ў адпаведнасці з дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы, паведаміў Вадзім Папоў. Але дамова гэтых навацыяў якраз і не прадугледжвае. І ў перакладзе слова спадара Папова на звычайную мову атрымліваецца, што гэтыя прапановы адкінутыя. Нежаданне Беларусі прызнаць незалежнасць грузінскіх аўтаномій выклікала раздражненне Крамля. Апошняе рашэнне ў развязу змяніць адносіны з Беларуссю на сцярогу. Каб залагодзіць гэтае пачуцці саюзніка, Менск робіць крокі насустрач яму. Можна прыгадаць учорашнюю заяву Александра Лукашэнкі пра згоду на стварэнне нарэшце адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны саюзнай дзяржавы. Магчыма, менавіта гэтае рашэнне, якое безумоўна ўяўляе пэўную саступку суверэнітэту, і будзе тым рэальным інтэграцыйным крокам, які зафіксаваны ў канстытуцыйным акце. Каб не саступаць у больш істотных пытаннях, скажам, у пытанні ўвядзення расійскага рубля, пра што расійскі прэм'ер Пуцін нагадаў падчас яго апошняга візіту ў Менск. Але не выключана, што ўся гэта гісторыя з канстытуцыйным актам палягае больш у сферы піяру, чым рэальнай палітыкі. Для Москвы нейкая такая інтэграцыйная дэманстрацыя можа стаць псіхалагічнай кампенсацыяй за той стан пэўнай міжнароднай ізаляцыі, у якім яна апынулася пасля вайны на Каўказе. Для Менску дэманстрацыі лаяльнасці, сродкам супакаення саюзніка, каб таму пасля крокаў Брусэлю насустрач Менску не мроіліся натаўскія танкі пад Воршай. Супраць версіі, паводле якой акт крок да рэальнага аб'яднання, гавораць менавіта падзеі гэтага тыдня. Наўрад ці, атрымаўшы нарэшце нейкае падабенства заходняга крыла сваёй знешняй палітыкі, Лукашэнка зараз аддасць Маскве тое, што не аддаваўся папярэднія гады, ніякага такога заходняга апірышча не маючы. Каментар Юрыя Дракахруста. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Паводле ААН, узровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Незалежныя эксперты лічаць, што ў Беларусі за рысай беднасці жыве кожны дзясяты. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Праца над ім вялася 9 гадоў. Еўразвяз плануе разгледзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў. Маладафронтавец Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Некаторыя беларускія банкі часова спыняюць выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, у выніку якога было адмененае абмежаванне на максімальна 2 прэзідэнцкія тэрміны для адной асобы. Як афіцыйныя беларускія ўлады, так і апазіцыйныя дэмакратычныя сілы ўздымаюць пытанне пра змяншэнне цаны шэнгенскіх візаў для беларусаў. Еўразвяз апошнім часам дае зразумець, што гатовы пайсці насустрач. Дык калі ж беларусам дадуць танныя шэнгенскія візы? На гэтую тэму Алесь Дашчынскі. На конференции у Берлине Беларусь после выборов час для политического сближения представники Немеччины выказались за зменшение кошту визов для белорусов. Удельник конференции политолог Олесь Лагвинец отзначил. Под час конференции на это особливо зажалась увага. Те, кто организовывали конференцию, это была фракция зеленых у Бундестагу. И они однозначно выказывались на користь такого решения. Я лечу, что это вельми позитивный крок с боку немецкого МЗСу, бо ад пазіцыі Нямеччыны вельмі шмат чаго залежыць. Падчас гэтай канферэнцыі прысутнічаў прадстаўнік офісу бундэсканцлера. Там таксама такая пазіцыя знаходзіць разуменне. Гэта будзе вельмі пазітыўным крокам з боку краін еўрапейскага звязу, калі гэтыя штучныя абмежаванні для беларусаў будуць зменшаныя. Аднак у амбасадзе Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, паведамілі, што навіна пра пачатак такіх перамоваў даволі заўчасная. Гэта развагі на тэму ніякай канкрэтыкі пакуль няма. Калі еўразвяз пачне перамовы ў гэтым пытанні з афіцыйнымі Менскам, там пакуль не паведамляюць. Нагадаем, раней старшынёўства Еўразвязу выказвалася пра тое, што працэдура атрымання візаў і іх кошт не зменіцца, пакуль паміж Беларуссю і Еўразвязам не будзе падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве і партнерстве ў рамках еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў адзначыў. Пропановы наши есть, наших европейских партнеров, выказанные в Тымлику и шерогу официальных листов на керавництво отповедных там структур в Европейском Союзе. Европейские партнеры нашу позицию ведают добро, и все наши пропановы у них на столе. На вот уже в попередней консультации по консульской тематике наш керавник консульского нашего управления уже проводит в этом годе. Политолог Олесь Лагвинец в своем выступе на конференции о Берлине так само звернул увагу на необходимость спрощения визового режима и, найперш, зменшения кошту шенгенских визов для белорусов. Такі крок мусіць рабіцца нават у аднабаковым парадку з боку еўрапейскага звязу, не зважаючы на гатовасць і жаданне беларускіх уладаў. Хаця з боку беларускіх уладаў таксама з'яўляецца жаданне дамагчыся такога. І тут па гэтым пытанні у нас ёсць агульнанацыянальны кансэнсус. Як улады, так і беларускія дэмакратычныя сілы выступаюць за такі крок. Тому што Беларусі патрэбныя кантакты з Еўропай, і Беларусь мусіць адкрывацца. Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослаў Раманчук, які таксама браў удзел у канферэнцыі, адзначыў, што вырашэнне віз за пытанне адносна грамадзянаў Беларусі аб'яднаныя дэмсілы дамагаліся цягам апошніх некалькіх гадоў. Нямецкія парламентары таксама казалі, што гэта тое, што з'яўляецца прыярытэтам, і нават у адной паперы, як распрацавала група пад кіраўніцтвам Квашнеўскага, таксама гэта было адно з патрабаванняў рэкамендацыі. Так мы, я думаю, у сталіцы такое будзе дадзена зялёнае святло. Мяркуе Ярослаў Раманчук. Вы на хвалях Радыё Свабода. Суседны фінансавы крызіс найбольш істотна адкарэктаваў працу камерцыйных ды дзяржаўных банкаў. Беларусь у гэтым працэсе не стала выключэннем. Фінансавыя ўстановы радыкальна пераглядаюць сваю палітыку ў галіне крэдытавання. І ў першую чаргу змены закранулі крэдыты на аўтамабілі. Для мікрафону Ігар Карней. Шэраг камерцыйных банкаў, якія апошнім часам спецыялізаваліся на аўтакрэдытаванні, часова спынілі выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. Іншыя пераарыентаваліся на беларускія рублі, аднак пад істотна большыя працэнты. Калі дагэтуль можна было атрымаць пазыку пад 12-13% гадавых у далярах, то цяпер стаўка ў рублях перавышае 20%. За апошні час больш за іншых аўтакрэдытаў выдаў Белгазпрамбанк. Аднак сёння ў аддзеле аўтакрэдытавання паведамілі, што такая паслуга на няпэўны час скасаваная. Не в рублях, не в валюте. Нет, вы можете обратиться в ноябре месяце, пока неизвестно. Заснавальнік і галоўны рэдактар спецыялізаванай газеты «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка мяркуе, што ў першую чаргу ад змены правілаў гульні ў банкавай сферы пацерпяць буйныя беларускія аўтадылеры, якія ў большыні сваёй працавалі з пакупнікамі новых аўто праз банкаўскія крэдыты. Але не застануцца ў баку ад праблемы і патэнцыйныя пакупнікі, якія наўрад ці захочуць набываць машыны па 20% гадавых. Такая штука, вы же понимаете, никто не будет брать кредит на 500 долларов. А если берут серьезные кредиты, это серьезная ответственность. Их же возвращать надо. Люди должны понимать, жизнь кредит хороша, когда есть уверенность. Всю жизнь отдают, тогда нормально. А когда тебе 5 лет, естественно, тревога есть. Волна невозврата кредитов, это маленькая началась. Люди с этим сталкиваются, что кредиты надо возвращать. Не думают, что мы избежим последствий мирового кризиса. Представник аутохолдингу «Атлант М» Илья Прохоров меркует, что покуль объективно оценить ситуацию на белорусском авторынку досыць складана, бо ў новых умовах яго ўдзельнікі пачалі існаваць зусім нядаўна. Порядка 60% покупателей пользовались кредитами. Естественно, сокращение выдачи кредитов, а также пересмотр условий по кредитам процентных ставок в первую очередь отразится на покупательских способности и, естественно, на продаже автомобилей. Насколько отразится, мы пока не готовы. Слишком мало времени прошло с изменения банками условий, чтобы какую-то статистику увидеть. Палёгкі беларускія кіроўцы чакалі на іншым кірунку. Фінансавы крызіс спрычыніўся да рэзкага падзення коштаў на нафту, што аўтаматычна выклікала зніжэнне цэнаў на паліва ў шэрагу краінаў свету. Аднак сёння міністр эканомікі Мікалай Зайчынка заявіў, што кошты на нафтапрадукты пакуль на ўнутраным рынку Беларусі зніжаць не плануецца. Цяпер бензін у Беларусі істотна даражэйшы за паліва ў Расіі ці ў краіне. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія», аўтааматар з вялікім стажам Леанід Заіка лічыць такую пазіцыю памылковай. Беларусы нарэшце могуць дазволіць сабе аўтамабіль, а вось запраўляць яго робіцца ўсё большай раскошай. Мы должны вести себя разумно, социально ответственно. Нельзя зарабатывать деньги на том, что наконец стало составлять некую сторону белорусской жизни. То есть люди мечтали об машинах, не могли их купить. Теперь они могут их купить, а им подняли цену на бензин. Ну зачем ж так портить нервную систему граждан? Дарэчы, прыватныя гандляры аўтамабілямі і перагоншчыкі вымушаныя констатаваць, што попыт на аўтамабілі прыкметна знізіўся. Людзі адкладаюць сур'ёзны набытак на потым, пакуль жа думаюць перадусім пра самае неабходнае. У такой сітуацыі некаторыя аналітыкі прагназуюць паступовае зніжэнне коштаў перадусім на ўжываныя аўтамабілі як за мяжой, так і ў Беларусі. Расказваў Ігар Карней, а зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму беларускай Атлантыды. Пачынаючы з 19 стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце народ. Філёзаф Тацяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтую перадачу слухайце хвілінаў праз 20. Актывіст маладога фронту Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Раней Арцёма пакаралі абмежаваннем волі ў справе 14. Ён адбываў пакаранне па месцы жыхарства ў Асіповічах. Мясцовая міліцыя вынесла яму 3 папярэджанні і завяла новую крымінальную справу. Перадае Любоў Лунёва. Артём Дубский находится у Киеве у партнера молодого фронту. Артём рассказал, что супроти его жнивни распочали криминальную справу. Милиционеры подозревали его у махлярстве. Артём оповел свободе, что давал свой мобильный телефон на сутки покористаться сябру. Про 4 месяца после этого Артёма виноватили у тем, что проз его на мобильный телефон был выход у интернет на сумму больше за 5 миллионов рублей. Гэта каля 2500 долларов. Апроч таго, на кватэры пастара Эрнеста Сабілы зрабілі ператрус і забралі кампутар. Супрацоўнікі міліцыі патлумачылі, што гэта робіцца ў рамках крымінальнай справы. Артём Дубскі заўважыў у крымінальнай справе адразу некалькі недарэчнасцяў. Ну, напрыклад, той же Вэлком, які добра умее лічыць свае грошы, і звычайна блакуе сваіх абанентаў, там, напрыклад, мінус 2-3 тысячы рублёў. Не зрабіў гэтага вось пры такім велізарным мінус на рахунку. 5 мільёнаў усё ж такі гэта грошы. Па-другое, чаму, напрыклад, тая ж самая сім-карта, якая была страчана ў красавіку, яна, напрыклад, толькі зараз выйшла ў вышуку і толькі зараз знайшлі чалавека. І тэхнічна гэты элемент усё проста можна зрабіць. 27 верасня, за дзень да вулічнай акцыі на Кастышынскай плошчы ў Менску, супраць фальсіфікацыі вынікаў галасавання, Артёма наведалі міліцыянты і паведамілі, што ён мае 3 папярэджанне за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Артём высветліў, што міліцыянты склалі рапарт аб тым, што ён нібыта не пусціў іх у кватэру, калі яны спраўджвалі ці дома ён увечары. Артём Дубскі заявіў, што падчас праверкі знаходзіўся дома. Міліцыянты яго бачылі і ніякіх заўвагаў не выказвалі. Ён лічыць, што міліцыянты атрымалі загад, як мага хутчэй накіраваць яго адбываць пакаранне ў папраўчую калонію. Артём Дубскі стаў другім па ліку маладафронтаўцам, які эміграваў ва Ўкраіну. Перадавала Любоў Лунёва. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі, аздараўленне беларускіх дзяцей за мяжой, антыалкагольная акцыя – усё гэта ў аглядзе, які падрыхтавала Галіна Бакунчык. Нацыянальная акадэмія навук і міністэрства энергетыкі заяўляюць пра магчымае будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі ў Астравецкім раёне на Гарадзеншчыне. Каментар слухача. Наши правители решили строить АЭС в Островце. То, что этот район густонаселенный, видно, их это не волнует. То, что в этих районах отдыхают и оздоравливаются дети с Чернобыльской зоны, это тоже. И последнее. Этот район сейсмоопасный. Отсюда вопрос. У власти террористы? Выказывание комментует политолог Александр Класковский. В Западной Европе шмат атомных станций, а шильность насельництва там у некалькі разов больше. Мне здаецца, галоўная загана ў тым, что наш урад хоча, каб было танна і сярдзіта. І менавіта таму схіляецца да расейскага праекту, хаця можна было б, напрыклад, замовіць у франка-германскай фірмы Арэва. Так, гэта трошкі даражэй будзе каштаваць, але там зусім іншыя параметры надзейнасці. А вось калі хочуць танна ды сярдзіта, дык можа атрымацца менавіта сярдзіта. І тады ўсё адно, ці гэта выбухне, ці на на Магілёўшчыні ці на Гарадзеншчыні, гэта ўжо будзе не надта прынцыпова. Паводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі, беларускія дзеці змогуць выязджаць на аздараўленне за мяжу толькі да 14 гадоў і не больш за 3 разы на год. Тэлефанаванне слухачкі. Вось і паказаў наш прэзідэнт сваё крывадушша і сваю так называемую любоў да нашых дзяцей. Хіба ж гэта бацька для нашых дзяцей, гэта самых абяздоленых дзяцей, дзяцей-сіротаў, дзяцей-інвалідаў, якіх замежныя краіны бяруць на аздараўленне. Менск – тэрыторыя цвярозасці. Пад такой назвай цягам тыдня праходзіла антыалкагольная акцыя. Выказванне на гэтую тэму. Неделя трезвости прошла мимо белорусского телевидения. Реклама пива стала еще более агрессивной. Пропагандируется пьянство до потери контроля над собой. Где же наша народная власть? Куда она смотрит? Наталья, Минск. Далей слухач задае пытанне. Хотелось бы, каб эканаміст гаспадар Залесскі прокаментаваў. У нас у республіцы много імпартных сокаў. Так вось, гаспадар Залесскі хай адкажа, за якія такія грошы гэтыя сокі купляюцца ў Расіі. Отказывая экономист Михась Залесский. Конечно, гроши позычены у банку, и на их початый гандлёвый оборот. Альбо на свои гроши в некую складку зроблены. Такая сделка, что я, например, продаю трактор и купляю сок, потом продаю тут сок, и она для вытворца трактора клопотная и невыгодная. Проблема в том, что отримливается реально выгоднее куплять ему в России, чем куплять у нас. Бо никто у нас яблоки толком не нарыхтовывает, никто их не перепрацовывает на соки, и не ма у кого купіць. А чаму няма дзе купіць тут? Бо няма свабоды людзям арганізаваць вот гэную справу. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Ці будзе расійскі генерал камандаваць супраць паветранай абаронай у Беларусі?